مؤسسة العزائم يولاند كوي. شققت بسيفك الدامي صفوفا مي صفوفا على متن المطهمة السبوحي تضم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح لدى الفردوس في روض فسيح على سنن الأوالي اليوم سيروا وشدوا شدة الليث الجريح إذا علم الجهاد على بأرض فبشر بالمكارم والفتوح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مجاهدین ورونو، زمنګ استاد درس شروع وو، هغه خسته خسته اعمال من بیانول په دین کې چې الله رب العالمین د خپل بندگانو نه د غیب واسطه سره راضی کیږي او جنت کې ورته لوی لوی مرتبه ورکي، هغه اعمال چې هغه باندې انسان د ټولو مخلوقاتو نه غوره ګرځي، هغه اعمال چې د رب العالمین گاوند ته حاصلېږي، هغه اعمال چې جنت کې نبی علیه الصلاة والسلام سره یوځای کېږي، هغه اعمال چې هغه د صحابه یوازینۍ تمنا وه، او داسې مزیدار اعمال چې جنت کې الله رب العالمین دغه خلکو ته سل درجې ورکوي، سل درجې. دغه مبارک اعمال موږ بیانول چې په دې کې تر ټولو لوی عمل جهاد فی سبیل الله و. د هغې بیان شروع و، څه فضایل د الله رب العالمین په فضل سره بیان شوي و. دا نن کوم آیت کریمه چې ما ولوستو، په دې کې رب العالمین د جهاد او د مهاجرینو مجاهدینو ډېر زیات فضایل بیان کړي دي. الله رب العالمین فرمای: وهو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. چا کې چې درې صفات راغله، اول پکې ایمان، او ایمان زمارونو، ځکه ایمان چې د انسان کامل نوي، یقین په الله رب العالمین باندې جوړ نوي، عقیده د توحید نوي، هیڅ یو عمل ورته فایده نه ورکوي اگر که هغه خپل دا سرم په دې دین باندې چې کم دی هغه قربان کړي، خو عقیده تر ټولو مهمه ده، د هغې نه وروسته به اعمال دي. دویم، د ایمان نه پس وهاجرو، او د الله رب العالمین په لاره کې هجرت وکړو، خپل کور، علاقه، وطن، قبیله، خواهشات، سهولتونه، د هر څه د رب العالمین دپاره زار کړه، دا هر څه چې کم دی د قیامت د هغه سختې ورځې د امن په خاطر چې کم دی قربان کړل، دا ټوله دنیا یې د آخرت په امید باندې، د آخرت په طلب کې، د رب العالمین په طلب کې، د رب العالمین د مخ په طلب کې، او د هغې د جنتونو په حصول کې، دا ټوله دنیا چې کوم نه شاته وغورځوله، د رب امر تر ټولو مخکې که د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ارشادات په هغې باندې کلک یقین وکه، او د جنگ میدان ته چې کوم دی راوی دنګلې، وجاهدوا فی سبیل الله، د الله رب العالمین په لاره کې جهادونه وکړه. دا خو شو مهاجرین. دویم قسم ډله کومه ده زمارونو؟ والذین آووا ونصروا، هغه خلک دي چې دې مهاجرینو ته ځای ورکړو، د دې نصرتونه وکړه، دې سره خپل مالونه شریک کړه، دې سره خپل کورونه شریک کړه، دې سره چې کم دی هر قسم تعاون وکړه، کاغه مالی تعاون و، کاغه بدنی تعاون و، کاغه نور هر قسم د دې ضرورت و، هغه ول چې کم دی رفقه. اولئک هم المؤمنون حقا، الله رب العالمین فرمای چې دا حق مؤمنان دي، مجاهدین فی سبیل الله، مهاجرین فی سبیل الله، انصار دین الله عز وجل، د الله رب العالمین د دین نصرت کوونکی، د الله رب العالمین په لار کې هجرت کوونکی، د الله رب العالمین په لار کې جهاد کوونکی، دا هغه غوره خلق دي، دا هغه مبارک خلق دي چې د دې په بار کې الله رب العالمین په قران کریم کې دا اعلان کړی دی چې اے خلکو، هم دغه خلق دا یقینی اغه مؤمنان دي، دا پاخه مؤمنان دي، دې کې چې کوم نه هیڅ قسم شک او شوبه نشته. نو مجاهد وروره، اے مسلمان وروره، ما او تا ولی جهاد نور نه شروع کو، ما او تا ولی هجرتونه نه کو د الله رب العالمین د پاره، دغه د هجرت فضایل ځان ته ولی نه حاصلو، دغه د جهاد د مبارک فضایل چې بار بار بیانیږي دا ځان ته ولی نه حاصلو، ځان په دې ټولو مخلوقاتو کې رب العالمین ته نږدې کس ولی نه ګرځو، ځان په دې ټول عالم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیات متبع ولی نه ګرځو چې هغه توره په لاس کې او زغره په تن باندې د جنگ میدان ته روان دی، کله بدر ته حاضریږي، کله احد کې حاضریږي، کله غزوه احزاب کې چې کوم دی خندق کنی، کله په منځونو نه وخت کېږي ټول منځونه یو ځای کوي، همدغه شان کله د حنین په سنگر کې او د حنین په جنگ کې کله چې مؤمنانو ته شکست ملاویږي ظاهری هغه مخ کې روان دی او دغه الفاظ وایي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، همدغه شان په خېټه باندې ګټي تړلې دي خو لیکن د الله رب العالمین د دین دفاع کړی دا همدغه شان دا صحابه کرام ایو لحظه د نبی علی الصلاۃ والسلام نروسته نه دی پاتې، نو ما ته ولې وروسته پاتې شو؟ آیا دا دین او دا شریعت دا امغه شریعت نه دی؟ زمارونو امغه شریعت ته خو موږ او تاسو کمزوري شوی یو، خپل ځانونه به چې کوم نه په قران او حدیث باندې بیا راویخو، ځان ته به تحریز ورکو، ځان کې به همت پیدا کو، ځان کې به شجاعت پیدا کو، ځان کې به استقامت پیدا کو، رب العالمین دښمنانو په مقابل کې به چې کوم دی کلک صف په حیثیت سره ودرېږو، داسې ځوانان به ځانه جوړو، داسې خلک به ځانه جوړو، داسې غرونه به ځانه جوړو چې د الله رب العالمین د دشمن هیڅ یو حیله پی اثر نه کوي، د الله رب العالمین د دشمن هیڅ یو گزار پی اثر نه کوي، نه په همت کې کموالی راولي او نه چې کم نه په حزم کې څه فرق راولي، نه ول قدمونه متزلزل کوي، بلکې څومره چې کافر هغه بدبخت کیږي د الله رب العالمین په دین باندې حمله کوي، کفر کې سیوا کیږي او زیاتیږي، نو د په مؤمن په ایمان کې زیاتوالی راځي، د په شجاعت کې زیاتوالی راځي، د په غیرت کې زیاتوالی راځي، څومره چې د دې خويندې میندې هغه سیرانی کیږي، نو دا چې کم د رسته کیږي نه بلکې دا مخ کې کیږي، دا کوشش کوي چې د خامخ را خلاص کی، د خپل شهداو انتقام واخلي، د خپل زخمیانو بدله واخلي، خپل اسیران چې کم د را خوشي کړي، همدغه شان خپل مستضعفین د کفارو د لاس نه چې کم د خلاص کی، د الله رب العالمین قانون په دې دنیا باندې نافذ کی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مطابق یو سپیشل منور مبارک اغه نظام په دې ځمکه باندې چې کم د هغه تطبیق کی، همدغه شان اغه ورک شوی سنتونه، اغه ورک شوی نظام، اغه ورک شوی قانون الهی، اغه بیا په دې ټولو دیارو باندې، په دې ټولو علاقو باندې، په دې ټولو وطنونو باندې چې کوم دی یو ځل بیا امغه اسلامي بیرغ، امغه اسلامي لخر، اغه راولي، امغه بیرغ په غره پوي، د دې لپاره چې الله رب العالمین ته راضي شي، رب العالمین غته په بدله کې جنت ورکی زمرونو، دغه دوه قسم ډلې الله رب العالمین د دې په باره کې فرمایي چې دا یقیني مؤمنان دي. نو اے مجاهده، خیال کوه ګوره، چیرته نور نواقض د جهاد هغه ځان کې پیدا نه کی، فسادونه ځان کې پیدا نه کی، ماوتا ګناهونه ځان کې پیدا نه کو، جبن پیدا نه کو، همدغه شان استقامت ته لاس ورنه کو، رب العالمین ماوتا ته اعلان کړی چې اے مجاهده، اے مناصره، اے انصارا، ته چې کوم دی یقیني مؤمنې او ستا دپاره څه بدله ده، لهم مغفرة ورزق کریم، د دې لپاره چې کوم نه بخنه ده رب العالمین، هغه بخنه، هغه مغفرت چې شپه ورځ هر یو مسلمان د دې لپاره لاسونه اوچتوي، رب العالمین ته جړاګانې کوي، په سجده کې مغفرت غواړي، په قیام کې مغفرت غواړي، په رکوع کې مغفرت غواړي، په تشهد کې مغفرت غواړي، مونځ کې مغفرت غواړي، د مونځ وروستم چې کوم نه مغفرت غواړي، د خپل ټولو اعمالو خلاصه هغه چې کوم دی همدغه مغفرت دی، د رب العالمین بخنه ده، د خپلو ګناهونو چې کوم دی معاف کی دل دی، او د رب العالمین رضا ده، دغه مغفرت وای څه باندې در کوم؟ دا په ایمان، هجرت او جهاد باندې دغه لار ده، وقت البیوت من ابوابها، هر شي ته چې راځي وي د خپل دروازې نه به راځي، نو د الله رب العالمین مغفرت چې غواړي دا جهاد فی سبیل الله دی. مخکې بیان شوی په صورت صف کې الله رب العالمین دا خبره بیان کړې وه چې جهاد شروع کوي، تجارت د خپل نفسونو او د خپل سرونو تجارت وکړي، په ما باندې خپل ځانونه را خرڅ کړي، زه به چې کوم نه تاسو ته بخنه وکم او جنت به درته درکمه، ورزق کریم او ښایسته او عزتمند رزق به الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکړي، په دنیا کې به مرا کړي، په آخرت کې به مرا کړي، دنیا کې به دې کفارو نه غنیمتونه راکړي، د دې کفارو مال، د دې مرتدینو مال، دا به الله رب العالمین موږ ته په استیلا او په زور باندې راکړي، زمونږ به غلبه شي، زمونږ به قانون شي، زمونږ به تمکین شي، دا ټول مالونه به زمونږ شي، دا ټول وسایل او اسباب به چې کوم دی زمونږ شي انشاء الله العزیز، او په آخرت کې بیا ډېر یو مزیدار رزق او ډیر مزیدار اجرونه چې کوم د رب العالمین سره شته دی. عزت مندو، حدیث کې راځي سلمان رضی الله عنه فرمای د جهاد د صرف یو عمل هغه اجر تاسو واوري بیا تاسو کلی عمل اجر پته او اندازه لګیږي، چې کله په یو عمل کې دومره اجر دی نو په ټول جهاد کې به څومره اجر او څومره فضیلت وي. سلمان رضی الله عنه فرمای وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. نبي عليه الصلاة والسلام فرمائل دي جدا الله رب العالمين بلارك يو رزو يو شفاري بات كول پيرا كول أو زان ما دي جكم دي ويخطي رول دغ شفا أو يا دغ ورز دا جكم دي بيدارو سيدل د الله رب العالمین سرحد نه دفاع کول، د الله رب العالمین د دین د وسایلو نه دفاع کول، همدغه شان د نورو اسلامي شعائرو هغه دفاع کولو ته پیره کولو د چکم د رباط فی سبیل الله ویل کیږي. و یو ورځ او یو شپه د الله رب العالمین په لاره کې رباط کول پیره کول د دې اجر دومره دی خیر من صیام شهر و قیامه، وای د یو میاش روجه نیولونه او د یو میاش منځ کولونه دغه صرف او صرف یو ورځ او شپه چې کوم دی د الله رب العالمین په لاره کې پیره کول د غوره عمل دی زمارونو. نو اے مجاهده، کله چې پیرې ته ولاړ وې، کله چې په یخ شپه کې ټوپک په غاړه باندې د الله رب العالمین د دین د نفاذ په خاطر باندې شپه دې بې خوبه شوه، سر در باندې درون شو او خوب دله درتلو، په دغه ټیم کې سوچ وکړه چې خلک ټول وده دي خپلو کورونو کې، خسته خسته کوټو کې، خپلو زنانو سره هغه چې کوم دی وده دي، ولیکن زه د الله رب العالمین د دین دپاره ولاړ یم، زما اجر څه شی دی، زه دا سخته څه دپاره برداشت کوم، ما ته په دې باندې کوم مرتبه ملاویږي. نو دغه حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام رایاد کا، چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د بل سړي د یو میاش اعمالو نه چې کوم دی ستا صرف او صرف یو ورځ او شپه دغه پیره کول دا غوره دي. ته دومره مبارک عمل کې اخته زما وروره، خیر دې که تا باندې خوب غالبه دی، خیر دې که ستا خوب نن خراب شو، خو لیکن تا ته وروسته همدغومره اجرونه هغه مرتب دي او دغومره اجرونه ته میلاویږي انشاءالله العزیز. مخکې مونږ ویلي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې یو ورځ رباط کول دا د دنیا او دنیا کې چې څومره شیان دي د ټولو نه چې کوم دی رباط غوره دی، همدغه لږ شان پیره کول د الله رب العالمین د دین دپاره دا د دې ټولو اعمالو نه چې کوم دی هغه غوره دی زمارونو. مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وإن ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل، وإيه مجاهدة داري بات دمر مبارك عمل دي دمر مجدار عمل دي كدغر بات كدرتا چيرتا مرگ راغي شهادت دتا نصيب شو پيرا دي كولا پخط كي موجود وي تيار ولالوي در رب العالمين دا دين دا دفاع دا پارا چكم دي گوتا پا ما شبان دي ولالوي دغر ٹيم كي تا تا مرگ راغي تشهيد شوي تانا روح چكم دي لالا در رب العالمين خواتا لالي جنتونه د شکم د لاړی ابدی ابدی مشکلاتونه خلاص وي ان شاء الله العزيز. نو تر قیامت پورې به دغه عمل ته د پاره لیکل کیږي. سبحان الله، ای زمارونو، قیامت پورې به دا لیکل کیږي چې دغه احمد او محمود دا به پیرکی ولاړ دی، همدغه شان ورځ او شپه ته لیکل کیږي چې دا پیرکی ولاړ دی او پیرکی څومره د اعمالو خزانه ده. ای زما وروره، جهاد دومره مبارک عمل دی چې صرف او صرف یو جزئي عمل یو پیرک ول پاغي کې دومره اجر دی، نو ټول جهاد کې به څومره اجر وي زمارونو. همدغه شان و اجري عليه رزقه و امن الفتان، بل فضیلت دریم فضیلت هغه دا دی چې څنګه شهدا او ته رزق ورکول کیږي، هغه شان به د رباط فی سبیل الله کې شهید کیدونکي انسان ته، خپل سر خرڅونکي انسان ته، دغه شجاع و غیرتمن مسلمان ته به د شهدا په شان رزق ورکول کیږي. بل احیاء عند ربهم يرزقون، همدغه شان څلورم انعام هغه دا دی و امن الفتان، الله رب العالمین د قیامت، الله رب العالمین د قبر هغه سخت عذاب نه چې کوم دی بچ کی، قبر عذاب په دې باندې وي، هغه قبر عذاب چې دا په هر انسان باندې وي، دا چې کوم دی هر نیک او بد باندې خپل هغه عذاب مختلف شکلونو سره هغه ته ملاویږي. خو لیکن د رباط فی سبیل الله کې مرگ راتلونکي انسان ته، شهادت راتلونکي انسان باندې دا فضیلت دی، هغه ته چې کوم دی بالکل قبر عذاب نشي ورکولی زمرونو. د جهاد چې کوم دی جزئي عمل دا فضیلت دی، نو د ټول جهاد به څومره فضیلت وي، دا مجاهد ټول په ټوله باندې به رب العالمین باندې څومره ګران وي زمرونو، د دې هیڅ اندازه او تصور نشي کیدلی. بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وأغا إنسان شد رب العالمين دجري دوجنا وجاري دسترغنا شكمني أخك روانشي دمر رب العالمين ويرا پدي باندي غالب شي دمر دغا عظمت پد باندي غالب شي وي چي دسترغنا أخك توي شي نو داوي رب العالمين ور باندي حرام کړه د هچري بدا ورته داخل نشي حتى يعود اللبن في الضرع تردي پوري وچ دغه شوده چې کم دي د پغولان زده حیوان کې واپس شي من دا ناممکن دي تعلیق بالمحال دي دا بالکل کیږي نه ابدی ابدی چې کم نه ور باندې الله رب العالمین حرام کړه دي ورته به نه داخليږي او همدا شان بلکم کسته وي ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم دا الله رب العالمین پلار کې جهاد کوون کې انسان دا رب العالمین پلار کې وتون کې انسان باندې چې کم گردونه لګي کم دوړي لګي کم خيري پی لګي دغه خيري دغه دوړي پر رب العالمین باندې دومره ګران دي دومره ته محبوب دي چې د جهنم ور په دې باندې حرامي دغه انسان باندې اے زم ما مجاهدین ورونو د مجاهدینو دوړي رب العالمین باندې دومره محترم دي چې د جهنم ور وسره نجمه کې په هغه انسان باندې چې پاغه باندې ګرد ولګي نه پاتې به دا مجاهد چې په دې کې نور خشته خشته صفات دي مزیدار مزیدار صفات دي دا به پر رب العالمین باندې څومره ګران وي. ترمذی روایت دی زما ورونو ډېرې مبارکه خبره موږ تاسو ته په دې حدیث کې هغه پرته ده او انسان ته ډېر شوق ورکوي ډېر تحریز ورکوي انسان ته تسلی ورکوي چې زه خو ډېر په یو لوی عمل کې چې کوم دی اختیما اے مجاهد وروره کله چې د جامع خیرینه شوې کله چې د بدن باندې دوړه ولګېدله نو دغه حدیث چې کوم دی ځان ته رایاد کا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د الله رب العالمین په لاره کې دوړه او جهنم ور دا چې کوم دی نه جمع کیږي نو تا ته به یو خوشحالي میلاو شي تا ته به چې کوم دی استقامت میلاو شي او دغه جهاد صف کې به نور مزید اعمالو کولو توفیق درته میلاو شي. نو عزتمند ورونو دا جهاد دومره مبارک عمل دی او په دغه عمر اجرونو باندې بنا دی. نو الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د قرآن و سنت مطابق جهاد کولو توفیق را نصیب کی. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سوف امضي للجهاد للاعادي بالزناد منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فاني لا ابالي بالسواد من يعش لله يمضي باذلا كل العتاد في الشآمل الجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماء في السنان أرضنا صارت يبابه أرضنا قشف سلابه من بني جلدي عداة كالطغاة الخير جابوا لا أبالي بالثقالى والهزالى والكسالى إنه نور تجلى ربنا الله تعالى زل القرآن حقا ويقينا لي وسحقا للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا.